أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. پورا د قرآن اصول مونږه شروع کړی وو. پاره کې نن دا وایو چې قرآن کریم مونږ ویلو چې دوه ډلې دي، هغه سره به خطاب کوي، یو د منقادین بل دی غیر منقادین. منقادین هغه چې مسله منی غاړی دی، غیر منقادین چې هغه مسله نه منی. غیر منقادین هغه په څلور قسمه باندې دي. هغه کې اول قسم یهود دي. تبه وی چې دا یهود څوک دي؟ نن سبا زمانه کې امریکا کې دي، برطانیه کې دي، یورپ ملکونو کې دي. یهود هغه چاته وی چې سیدنا موسی علیه السلام او داغه د تورات منلو والا ته وی یهودیان. عزیر علیہ السلام تا حاجت رواوی او دا اللہ پاک نائب ورتوی عزیر علیہ السلام وی دا اللہ بچے دے. دوی مڈلا چی اغا نسوار دی، عیسائیان دی. دا چاہتا وی دا عیسی علیہ السلام دا غفر و کارو تام او دا انجیل والا او دا موی جی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حاجت روا دے او د اللہ نائب دے. درے مڈلا چاگ دی منافقین، دورنگ مسلمان، پا جبا کلمہ وی خوپا زلکی عقیدہ دا کفر دا. اغا دو فلق دے، دورنگ منافق دے. سلورم نمبر مشرکین چی دا اللہ تعالی سرا پا ذات او پا صفاتو کی او پا اسماو پا فعالو کی شرکی. مخلوق دا اللہ سرا یو شانتی گرزی نو دا غیتا مشرکین وی. پا دی تمامو باطلو فرقو بالدی قرآن عظیم رد کئی پا سور حج 17 نمبر آیت کی. وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَى وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِلَّا اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. تا پا دی آیات کی رد کئی پا دی تمامو فرقو باطلو باندی. وسمخ کی د مشرکینو سلور قسمونه بیان ای. مشرکین په څو قسمه دي؟ مشرکین په سلور قسمه باندې دي. وګوره اول نمبر مشرکین بلا عباد الصالحین. سړی زی کله د باباګانو نه غواړي، کله خون بابا نه غواړي، کله دغه شان دي انبیا اولیاء ملائک د الله تعالی هغه د الله سره شریکان جوړی زی داغین غواړي. پدې باندې رات کې سوره اعراف 194 نمبر آیات کې ان الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم فدعوهم فليستجیبوا لكم ان کنتم صادقین. تاسو ول دی بنیان دین وای، تاسو چې را بلای نو تاسو خبره دی واوري کنا، تاسو سوال دی قبول کی کنا. بل کې هم وای سوره نوح 23 نمبر آیت کې وقالو لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ود ولا سواع ولا یغوس ود ولا سواع ویغوس ویعوق ونسرا. دویم نمبر آغا مشرکین چی آغا پیریان و ماماگان و تا غیبدان وی وی پیریان پا غیبی پویگی. نم سبا وقتی خزی روانی خاپیرداری ترورلا وچی لار شما او زما مرز معلوم کی خاپردارو لخلائزی اغیلا دا غیب و درجه ورکی و بلکل ما تسی خبری وکلی نور تفصیل بیا پا درس کی بکو اغا اللہ میرا بان ذکر کئی سوری انعام 100 آیت کی وجعلوا للہ شرکا الجن والانس وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانه وتعالی عما یصفون اللہ خود دی ہر سن فاک دے آج تاسو بیان وئی فسوری انعام 128 آیت کی ہم ذکر کئی وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغَنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بیا تفصیل خپل ځای کې کو صرف د ذهن تسنه ساغه مسلې چغول د پاره مونږه دا آیاتونه تلاوت کو بیا سلورم نمبر هغه دریم نمبر مشرکین بالملائکا فرشتي د الله سره حصه داران جوړول وای دا د الله لونه دی الملائکا تو بنات الله دی باندی اللہ میرا بان سور سبا 40 آیت کی ذکر کئی ویوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکت اہا اولائی ایاکم کانو یعبدون دغزے بے اگورا بل دے اگورا سور نجم 26 آیت وکم من ملکن پی السماوات والارض وکم من ملکن پی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سلورم نمبر مشرکین بالکوائکیب آغا مشرکین چنور دیس پوگمی داستوری دی آغا دلا سرا حصہ داران جوڑی علم نجوم دغا اللہ ذکر کئی سور نمل 24 آیت کی وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون الله بالقیس هدهد تلے دے وی ما دا سی قوم بیا مندو چنور تسیدی لگئی من دون الله وزین لهم الشیطان اعمالهم بصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون هدهد واپس راغے سلیمان علیہ السلام تا وی خدم وردہ باچائی دا باچا دا دا خزی بادشاہی دا نور تسجدی لگئی اللہ پا دغی باندی رد کئی ہدہد تلے دے مولا چرجک ور تزک وی جیشے مولا چرجک چیغ وڑا مرغی دا خوکارے دا مولا کڑے دے نو دے و جنا دے تا مولا چرجک وی بل ومن آیاته اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر نور اس وګمه تا غره سجده مکوا سجده یو الله ذات ته پر خاص کا واسجدوا لله الذي خلقهن اغرب ته سجده وکا چې چا په دکړه ان کنتم یاه تعبدون نامم سجده 37 آیات دا مشرکین اغسلور قسمونه ذکر شو چې او د مشرکین بالعباد الصالحین دویم دے مشرکین بالجن درین دے مشرکین بالکواکب سلورم دے مشرکین بالملائکہ قرآن پدے سلور وانو باندی رد کئی وزد توحید اقسام اگورا اللہ تعالی خفل صفات وفعلو کی یکتا دے وحده لا شریک ذات دے اغد قسمنل دے توحید اللہ توحید ابن حجر اغد تعریف کئی وی التوحید مصدر توحید دا مصدر دے وحد یوحدو ومعنى وحدت الله اعتقدته منفردا بذاته وصفاته ولا نظير له ولا شبيه له. الله تعالى وحده وحده الله دائما ندادا چه الله تعالى بخفل ذات و صفاته کی یکتا منل او عقیده دا ساتل چه دا الله تعالى سوک نظیر و شبیه و مثل نشته ده. دغا شانتی اعتقاد و عدم الشرکی عدم الشرک عدم الشريك في الألوهية وخواصها تتوحيد ندغ مراد دي چاقيدة دا ألوهيت ساتل شي الله تعالى سر وره اسوك نفا ذات کی شريشته نفا فعل کی شريشته وسوگورا دا دي توحيد عنوانات دي دا بدير عنوانات بني ذكر کی گي زكا چه دا توحید مسئلہ دیر اهم مسئلہ دا. اللہ تعالی قرآن فاکی زیاد انوانات آغا بیان کری دی پا توحید باندی قسم قسم انداز کی بیانی چه دا سڑی زیان تا مسئلہ سی کزشی لکا کلف انوان دا الہ باندی لکا سور بقرہ 123 نمبر آیت کی کلف عنوان دا عبادت باندی لکا سور بقرہ 21 نمبر آیت کی آئے ہونا صحب کلف عنوان دا تسبیح لکا گورا سور حدید 4 نمبر آیتو کلف عنوان دا توحید باندی لکا سور فاتحہ انعام 4 نمبر آیتو کلف عنوان دا برکت باندی چی برکتن والا یو اللہ دے تبارک اللذی سور ملک و سور فرقان اول نمبر آیت کلف عنوان دا دعا باندی لکا ورا سور عراف 55 نمبر آیت کلف عنوان دا ملک لکا ورا سور آل عمران 189 نمبر آیاتو ورا توحید انبیاء پسو قسم دے توحید و مقصام دی اول نمبر توحید فی الذات چی اللہ تعالی واجب الوجود منل اللہ تعالیٰ پخپل وجود کی اچھا تا محتاج نہ دے دا اللہ تعالیٰ وجود تسلیم اول او دا زلنا تسلیم اول اغسرا فزاد کی سوک شریک نکول اللہ تعالیٰ واجب الوجود منل او اللہ تعالیٰ وجود دا سی منل چی قدیم ازلی ابدی او آدم دا دی طولو نا پاک پی جندل چه اللہ تعالی فاک و ذات دے نو دی تا دی پا مقابل کی توحید پی ذات والوجود دا غی پا مقابل کی اغا شرک پی ذات دے اغا دا دے لکا او راسور نحل کاؤن نمبریت وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإياي فارهبون من سي دو الهان من سي الهي كي او ذات دي سور مائدة مغورا سور مائدة لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة لا دريم ددريون دي دا دغی عقیدی نبزان ساتی دویم توحید دے توحید فی الربوبیت دا عقید ساتل چی دا تمام کائنات او موجودات چی سمر دی داغی طول خالقی کی او اللہ دے اللہ تعالی دا ہر سا فی دکڑی دی اللہ رب العزت دا دے تمام اشیاء مالک دے مدبر دے تصرف علا دے دا تمام عالم تدبر کول کے انتظام چلولو والا تمام عالم فالنی کولو والا اغیو اللہ ذات دے لکا سنگ چیو گورا بوٹو باندی بارانو نوری فل فول دغشان دی نور میں وجات بوٹی اغرا ٹوکئی دا شانتی دی بوٹو دا پارام هر قسم شی ضرورت دی اغا اللہ میرا بان ورطا فرکی اغین خیستا میوجات بوٹی پیدا شی نو پا دی نظام کی دا هر ست دا برکول والا یو اللہ دی بل دی دریم نمبر توحید فی الالوحیت دو شو توحید فی الذات توحید فی الربوبیت دریم دی توحید فی الالوحیت دا توحید دا قسم پلا الہ الا اللہ کی دنن موجود دے دا دی قسم توحید تا توحید فی المعبودیت وی دا دین مراد عبادت و بندگی دا تمام اقسام و دا افرادو اغا مستحق صرف و صرف یو اللہ منل دا اللہ تعالی نا سوا ایسی و حستی داغ عبادت نکول یا یو سڑے دے آغا مستحق نگنل یو اللہ وحده لا شریک ذات اللہ تعالی ایکی یو ذات منل دیتا وی لکو ورام توحید فی الدعا والندا توحید فی العبادت مالی و جانی عبادت نظر نیاز حاجات مشکلات روائی رکو سجدہ قیام تمام الہی تعظیمیات آغا صرف دیو اللہ دپار خاص کا دق دا توحید فی الالوحیت وی سلورم نمبر دے توحید فی الاسماء والصفات قرآن پاک او صحیح حدیث کی چکم نمنا او صفات دا اللہ تعالی نا ثابت دی فاغی باندی عقیدہ ساتل اغد بلچا دفارا نمنل کم نمونا او صفات چی قرآن او حدیث کی اللہ تعالی دا غین نفی کری دا اغد اللہ تعالی نا نفی کول او دا اللہ تعالی چی کم صفات دی اگر چی اغد زیاد دی دا غی تمام خلاصا اغا دو صفتونو کی را یو زیدا یو دا چی عالم الغیب یو ذات دے علم غیب خاصه دے یو اللہ دا دویم تصرف قدرت کارسازی نظام چلون کے تصرف والا متصرف یو اللہ دیم نغشان دی بل توحید بالحاکمیت اغا توحید چی پا اطاعت کی توحید پی تحلیل و تحریم توحید پی الحکم والقانون یا اغا توحید پی شرع و تشریع دغی توحید دا دین مراد عقیدہ ساتل شرع او قانون جوڑو لصرف او صرف دا اللہ تعالی حق دے یعنی اللہ تعالی چی کم شے حلال کرے دے اغی تب حلال وے کم شے چی اللہ حرام گرزولے غب حرامے داغی حرام گنل حرام دا اللہ حرام گنل حلال دا اللہ حلال گنل دغ شانتی فیریان دی یو کا انسانان دی دی جی دمر قانون جوڑی دا قوم دا فارا قانون و انسادی کئی نو داغی حق صرف شریعت ور کئی چی دا اللہ نا سیوا بل چا تا دا حق حاصل ندے شرع استا دا فارا سا قانون دینو عقب تک دے نو دغا دا توحید اقسام شو یو توحید فی الذات ادویمو توحید فی الربوبیت دریمو توحید فی الالوحیت سلورمو توحید فی الحاکمیت پنزمو توحید فی الاسماء و صفات او توحید فی الحاکمیت داد توحید اقسام بیان شو بیا انشاءاللہ کا زندگی وا نو سبب بیا شرک او داغی قسمونا آغا بیانو فوحشوی امیر صاحبا اللہ حدیف ویقا جزاک اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر حلقی محمد و علی محمد.